څخه خپل نور محمد خان تاما کاری حاجی غفور کاری حاجی غفور تاما کاری وزیر خان کاری وزیر خان ولسوالی دست ارچی ولایت کندوز ولسوالی دست ارچی ولایت کندوز دراز گرفتم در اثر برخورد با گروه ابو مردم به تعداد یک اراده حمله مربوط کماندو حریق سه نفر از آن سه نفر از اردوی ملی شهید پنج نفر زخمی و یک اراده حمله یک اراده موتر رنجر مربوط با قطعه واکنش سره پولیس به دست دشمن افتاده تجه گفتنان که دوام بتم دوام. در اثر عقب نشینی نیروهای امنیتی از ساحات ذکر شده پوستهای امنیتی پل نور محمد خان کاما حاجی غفور کاما وزیر خان نیز سقوط نموده و از طرف ابو مردم اشغال گردیده اند دشمن در حال پیشروی با پوسته های امنیتی ساحات چار سرکه حاجی نعیم جان و پل حبیب الله را در محاصره قرار داده است. پلان دارند آن را تصرف نماید. در صورتی که بالای ولسوالی متذکره توجه جدی صورت نگیرد در آینده نزدیک مرکز ولسوالی دست ارچی نیز با سقوط مواجه میگردد. دشمن از قبل در ساحات ولسوالی متذکره جابجا گردیده وقت توجه بهتر آن وقت توجه بهتر آن از طرف نبودن ولستوانی متذکره از طرف نبودن ولستوانی متذکره شامل سلان مخالفی شامل سلان مخالفی کردود نمازن شدن وخاطر حملات